پھر فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جو کسی کے رہنے والے نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو، یعنی بغیر اجازت کے داخل ہو، جو کسی کے رہنے کو نہیں۔ اب اس سے مراد کون سے گھر ہیں جن میں بغیر اجازت کے انسان داخل ہو سکتا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں جو بطور خاص مہمانوں کے لیے الگ تیار یا مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ بعض گھروں میں دیکھا گیا نا کہ وہ گیسٹ روم کو بالکل باہر کی طرف بناتے ہیں، یا گیسٹ ایریا الگ سے ہوتا ہے، خصوصاً گاؤں میں جیسے زمیندار لوگ ہوتے ہیں نا، تو ایک ان کا رہنے کا رہائشی ایریا ہے، تو کچھ ایریاز جو ہیں وہ مہمان خانے کے طور پر ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک دفعہ کوئی مہمان گھر میں آ گیا ہے تو اس کو بالکل گھر کے اندر والے حصے میں نہیں، مہمان خانے میں ٹھہرایا ہوا، اب وہ مہمان اپنی سہولت کے مطابق اگر گھر سے باہر چلا جاتا ہے، مثلا سیر کو چلا گیا، کہیں گھومنے گھمانے چلا گیا، اب واپس آ کے یہ نہیں کہ جو مین ہاؤس ہے وہاں آ کے ڈسٹرب کرے اور پھر مہمان خانے میں داخل ہو، وہ اپنی مرضی سے اس گیسٹ ایریا میں جس وقت چاہے آئے جائے، اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ بعض گھروں میں کس طرح ہوتا ہے کہ اوپر نیچے گھر ہوتا ہے، اوپر گھر والے خود رہ رہے ہوتے ہیں اور نیچے کا گھر مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر وہ حصہ جو مہمان خانے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اس میں مہمان اپنی مرضی سے جا اور آ رہا ہے اور ہر وقت اجازت نہیں مانگ رہا گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ اندر آنے کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح پہلے زمانے میں مسافروں کی رہائش کے لیے جگہ جگہ سڑکوں پر سرائے تیار ہوتے تھے، اس میں بھی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہے ہی مسافروں کے لیے۔ اسی طرح آج کل جیسے ہوٹلز وغیرہ ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے کمرہ مثلا بک کراتے ہیں کہیں جا کر، یا کوئی اپارٹمنٹ بک کراتے ہیں، تو اگرچہ وہ ہوٹل کسی کی ملکیت ہے یا اس کی ایک خاص مینجمنٹ ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ ریسپشن پہ جا کے یہ اجازت لے کے ہم اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ نہیں، اب جب چابی آپ کو دے دی گئی تو آپ ہوٹل میں جائیں اور ڈائریکٹ اپنے کمرے میں چلے جائیں یا اپنے اپارٹمنٹ میں چلے جائیں، تو ایسی صورت میں بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ بس ایک دفعہ پہلی مرتبہ جو آپ نے بکنگ کرائی اور چابی لی اور اجازت لے لی، وہی اجازت کافی ہے جب تک کہ آپ وہ چابی لوٹا نہیں دیتے۔ پھر اسی طرح اس سے مراد ساری پبلک پلیسز بھی لی گئی ہیں، مثلا آفیسز، تو ایسے آفیسز جس میں باقاعدہ اجازت کے لیے کوئی نو انٹری کا سائن نہیں، تو اس میں آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ مثلا دکانیں ہیں، گرمیوں میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایئر کنڈیشن دکانیں جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں ہر طرف سے، تو اب یہ نہیں کہ آپ جب جائیں تو دروازہ ناک کر رکھیں کہ ہم آ سکتے ہیں آپ کی دکان میں، نہیں، وہ کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی اس کی کھلی اجازت ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہاں اس وقت ضرورت کے تحت کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح آفس، ہاں آفیسز میں بعض ایریاز ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں، ان پر نو انٹری کا سائن ہوتا ہے، تو آپ آفس کے باقی حصے میں تو گھوم سکتے ہیں، لیکن جہاں پر نو انٹری کا سائن ہے اس میں اندر نہیں جا سکتے۔ اور پھر ساتھ یہاں کیا فرمایا گیا کہ فیہا متاع لکم، جن میں تمہارے لیے کوئی فائدے کی چیزیں ہیں، یعنی غیر مسکونت ہے مراد بے آباد گھر یا کھنڈر نہیں، مراد یہ کہ وہاں کوئی رہتا نہیں لیکن اس میں تمہاری ضرورت کے کئی سامان ہیں۔ اچھا ہاں، جیسے نو انٹری کا سائن ہے، اسی طرح بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کا کوئی کام تو ہے لیکن وہاں داخل ہونے کے لیے ٹکٹ ضروری ہے، مثلا ریلوے پلیٹ فارم پہ، تو آپ بغیر اجازت یا بغیر ٹکٹ لیے داخل نہیں ہو سکتے، یا کوئی میچ دیکھنا ہے آپ کو تو اس کے لیے آپ کو ٹکٹ چاہیے، تو آپ بغیر ٹکٹ دکھائے اندر نہیں جا سکتے، یا بعض لائبریریز میں ریسٹرکشن ہوتی ہے، یا کلبز ہیں، اب جیسے کلب میں جانے کے لیے کیا چاہیے، اجازت نامہ یا ممبر شپ چاہیے، تو اگر آپ کی ممبر شپ نہیں تو آپ کہیں کہ یہ تو کسی کے رہنے کے گھر نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے اندر جانے کی، تو نہیں، وہ اگرچہ کسی ایک خاص شخص کی ذاتی ملکیت نہیں لیکن وہاں بھی کنڈیشنل انٹری ہوتی ہے، تو آپ اس کنڈیشن کو پورا کریں، یہ بھی ایک اخلاقی فریضہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ ایئرپورٹ میں اندر جانے لگتے ہیں تو وہ آپ سے کیا مانگتے ہیں, ٹکٹ مانگتے ہیں کہ پہلے آپ ٹکٹ دکھائیے پھر اندر کو جائیے. اور اگر آپ کہیں نہیں میں ذرا اندر ویسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہوتا کیا ہے, سیر کرنے آیا ہوں مجھے جانا کہیں نہیں, یا میں جہاز کو اندر تک دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, تو بورڈنگ پاس جب تک نہیں ہو تو آپ اندر نہیں جا سکتے. تو ایسی جگہوں پر جانے کے لیے آپ کے پاس اجازت نامہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح مساجد میں, اسکولز میں ویسے آپ انٹر ہو سکتے ہیں, اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہاں پر بھی جو ایریاز ریسٹرکٹڈ ہوں ان میں نہیں جانا چاہیے. مثلا مسجد کے ساتھ بعض وقت امام صاحب کا گھر ہوتا ہے, تو اب آپ یہ کہیں چونکہ یہ مسجد کی چار دیواری کے اندر ہے اس لیے کون مجھے روک سکتا ہے, میں تو مسجد کے اندر آیا ہوں. نہیں, مسجد وہ جگہ ہے جہاں آپ کو نماز پڑھنی ہے, ریزیڈینشیل ایریا مسجد نہیں ہے, اس میں اندر نہیں جا سکتے آپ. اسی طرح بعض مدارس ہوتے ہیں, بعض اسکول کالجز ہو سکتے ہیں جن کے ہاسٹلز ان کے اندر ہی ہو سکتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ آپ پڑھنے کی جگہ پر تو جائیے مگر ہاسٹل میں بغیر اجازت نہیں جائیے. پھر ہاسٹل میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو ایک مخصوص کمرے کے لوگ ہیں وہ اپنے کمرے میں تو بغیر اجازت جا سکتے ہیں, لیکن دوسروں کے کمرے میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس سے بعض اوقات مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو بیوتن غیر مسکونتن فیہا متاع لکم, یعنی پرائیویٹ ہاؤسز نہیں, پبلک ہاؤسز ہیں, اور اس میں وہاں جانے کی ضرورت ہے تم کو, تمہاری ضرورت کا کچھ سامان ہے, مثلا میوزیمز ہیں یا اور ایسے ایریاز ہیں جہاں تم جا کر بہت فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو وہاں پر اگر کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں پوچھا جا رہا تو جو مرضی اندر جائے آئے واپس, کیونکہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں ٹکٹ نہیں مانگتے, لیکن اگر ٹکٹ کی ضرورت ہے تو ٹکٹ کے ساتھ اندر آنا جانا اس کی اجازت ہے. واللہ یعلم ما تبدون و ما تکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اب گھروں میں اجازت کے لیے تو اتنے قوانین دیے گئے, لیکن بعض اوقات ہم ٹیلی فون کے ذریعے دوسرے کے گھر میں بے وقت اور غیر مناسب طریقے سے داخل ہوتے ہیں. تو ٹیلی فون کرنے کے لیے بھی ایسے اوقات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس میں دوسرا مشغول نہ ہو, مثلا نماز کا وقت نہ ہو, ادھر مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر فون بجنا شروع ہو جاتا ہے. اب انسان اگر فون اٹینڈ کرے تو نماز جاتی, اور اگر نماز پڑھے تو فون کی گھنٹیاں بجتی اور اس سے نماز ڈسٹرب ہوتی. تو فون کرنے والوں کو بھی کچھ آداب اور کچھ حدود کا خیال رکھنا چاہیے. مثلا یہ کہ کسی کے نماز کے اوقات نہ ہوں, کسی کے سونے کے اوقات نہ ہوں, کھانے کے اوقات نہ ہوں, کیونکہ اس سے بھی دوسرے کی آزادی میں خلل پڑتا ہے. اسی طرح ٹیلی فون پر بات کرنے سے پہلے اگر لمبی بات ہو تو ضرور پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ کے پاس فرصت ہے کہ میں آپ سے 5 منٹ لے سکتا ہوں, اور اگر 5 منٹ کا ہے تو 5 ہی ہونے چاہیے, وہ 15 نہیں بن جانے چاہیے. کیونکہ بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ 5 منٹ لگیں گے بات کرنے میں, اور دوسرا کہتا ہو کہ 5 منٹ تو ہے میرے پاس, لیکن آپ جب بات شروع کرتے ہیں تو وہ 15 منٹ پر محیط ہوتی ہے, اور اس سے اگلے شخص کی ہو سکتا ہے کہ کوئی وین نکل جائے یا کوئی اور تاخیر اس کو ہو جائے. بعض اوقات آپ کھانا پکنے کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو کسی نے کہا 5 منٹ بات سن لیں, آپ 5 منٹ شروع کرتے ہیں اور گزر آدھا گھنٹہ جاتا ہے, جب آپ کچن میں واپس پہنچتے ہیں تو کھانا جو ہے وہ اچھی طرح پک چکا ہوتا ہے, ضرورت سے زائد پک چکا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے آپ نے ٹیلی فون کیا تو دوسرے نے فون اٹھایا تو اپنا تعارف کرائیے, اپنا نمبر بتائیے. اگر وہ نمبر پوچھے تو نمبر بتائیے, کیونکہ بعض پبلک پلیسز ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر نمبر کی ضرورت ہوتی ہے. یا مثلاً آپ نے کسی کو کال کیا, وہ شخص تو نہیں ملا, تو اپنا نمبر چھوڑیے کہ آپ کون ہیں کال کرنے والے, اور پورا نام بتائیے, خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں دوسرا آپ کو نہ پہچانتا. اور اگر پہچانتا بھی ہو تو اس صورت میں بھی نام بتا دینا, اور جب محسوس ہو کہ دوسرا پہچانا نہیں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص فون کرتا ہے آپ اس کو کوئی اور سمجھ لیں, کسی نے کہا جی میں شازیہ بول رہی, اب آپ نے اس کو کوئی اور شازیہ سمجھا, بلا وجہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور غیر ضروری چیزوں سے کان تکلیف اٹھاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھر فون کی گھنٹی بجتی رہتی کوئی پرواہ نہیں کرتا, یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. جیسے سلام کا جواب دینا لازم ہے, اسی طرح ٹیلی فون کی گھنٹی اگر بجے تو اسے اٹھانا ضروری ہے, الا یہ کہ آپ کسی شرعی عذر کے تحت نہ اٹھا سکتے ہوں. مثلا آپ بیمار ہیں, آپ اٹھ کے ٹیلی فون تک نہیں جا سکتے, یا یہ کہ آپ سو رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلا, یا آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں آپ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتے. تو جس طرح گھر میں نہ آنے دینے کی خاص وجوہات ہوتی ہیں, اسی طرح ٹیلی فون اٹینڈ نہ کرنے کی بھی کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے. بلا وجہ لاپرواہی کے ساتھ فون نہ اٹھانا اور دوسرے کو اذیت دینا, یہ بھی درست نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے, دھواں اٹھتا دیکھ رہے ہیں آپ یا کچھ, تو صورت میں دروازہ ناک کر رہے ہیں اگر کوئی نہیں کھولے, تو آپ کوئی دوسرا اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں, اس میں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بلانے کے لیے آیا ہے اور آپ بلانے والے کے ساتھ چل پڑے ہیں, اس نے گھر جا کر دوبارہ اجازت نہیں مانگی, دروازہ کھولا اور اندر گئے, تو آپ بھی ساتھ اندر جا سکتے ہیں, اس میں پھر نئے سرے سے آپ کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں. مثلا آپ اپنے ہمسائے میں سے کسی کو بلاتے ہیں, اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں کو لے آؤ, یا کسی کے لیے جیسے گاڑی بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں کو لے آؤ, اب وہ گئے لے آئے لا کے, پھر نئے سرے سے اجازت کی ضرورت نہیں, بس اس شخص کے ساتھ ہی اگر آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو دوسرا شخص بھی ایک طرح سے آپ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے یا انتظار میں ہے, تو اس صورت میں حرج نہیں ہے کیونکہ وہ مانوس ہے اس وقت. اور یہ جو بات ہے نا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو, یعنی اگر تم ان ادب آداب کا خیال نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اور کہاں تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو یہ بھی اس کو علم ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے گزشتہ آیات میں حدود کا ذکر ہوا ہے, زنا کی حد بتائی گئی, قذف کی حد بتائی گئی, تو اب یہاں پر گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں. اور اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا باہم اس طرح اختلاط نہ ہو کہ جس سے یہ خرابیاں پیدا ہوں, کیونکہ ان بڑی برائیوں تک پہنچنے سے پہلے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو انسان کو ان میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی کے گھر میں بلا اجازت چلے جاؤ, اچانک گھس جاؤ. سورت نور سے پہلے سورت الاحزاب اتری, جو تقریباً ایک سال پہلے اتری تھی, اس صورت میں بھی گھروں میں اذن یا اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا, لیکن اس حکم کا دائرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. اور یہاں سورت النور میں تمام اہل ایمان کے گھروں کا ذکر ہے. انسان تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا, بلکہ اجتماعی زندگی اس کی ایک ضرورت ہے, اور اس اجتماعی زندگی میں انسانوں کو باہم ایک دوسرے سے ملاقات کی ضرورت رہتی ہے. اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بغیر اجازت بلا اطلاع کسی کے ہاں پہنچے اور اس کے گھر میں داخل ہو جائے. ایسا کرنا اس گھر والے کے لیے بہت تکلیف دہ ہے, اس لیے جانے سے پہلے اجازت کو ملاقات کے آداب میں شامل کیا گیا اور اس کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے. پہلا حکم, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. دوسری بات, داخل ہونے کے لیے, تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. تیسری بات, فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم. چوتھی بات, ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا. پانچویں بات, لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. تو ان تین آیات میں گویا پانچ چیزوں کا حکم ہے, یا پانچ ادب یا پانچ چیزیں سکھائی گئی ہیں جو مین چیزیں. یہ سارے ادب آداب جو ہمیں 1400 سال پہلے سکھائے گئے, آج دنیا کی مہذب قومیں ان کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائے ہوئے ہیں, اور ہم ان کو ترک کر کے طرح طرح کی مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی ہمیں بڑی معمولی معلوم ہوتی, لیکن جب ہم کر بیٹھتے ہیں تو اس کے نتائج بعض اوقات بہت سنگین ہوتے ہیں, بہت دور تک جاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے تعلقات خراب کیوں ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ऐसे ही अहकाम की खिलाफ वर्जी। मैम बाज रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिससे जिस वजह से कि हमारे रिश्तेदार हैं बिना इजाजत अंदर आना अपना हक समझते हैं। हमारी रिश्तेदार हैं वो पहले हमेशा इस बात पे नाराज होती हैं कि ये गार्ड तो मुझे जानता है मैं रिश्तेदार हूँ, ये मुझे देख के दरवाजा क्यों नहीं खोलता, बेल बजने का क्यों इंतजार करता है, जबकि हमने उसको कहा है जब कोई बेल बजाए ताकि हमें अंदर कमरे में पता चल जाए कि घर में कोई आया है, और फिर सीधे ऊपर वो आपके बेडरूम तक आ जाते हैं आप जिस उसमें भी हो, जस्ट बिकॉज के वो रिश्तेदार हैं आपके, और बहुत नाराजगी का इजहार करते हैं। कि दूसरों की मैं मिसालें इनडायरेक्टली देती हूँ तो वो मतलब एनफ नहीं होता उनके समझने के लिए। बिल्कुल। और हमारे पाकिस्तानी भाई यही हम लोग अमेरिका कनाडा में इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि इजाजत लेके दूसरे के घर जाते हैं, पता नहीं किसी को कोई काम है कोई रीजन है या कुछ है, और यहाँ पे बस अपना हक समझते हैं कि बस हमको आ गए। यहाँ एक बड़ी अहम बात और भी सामने आती है कि दूसरे के घर में अगर दाखिल होने की इजाजत मिल भी गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि घर के हर कोने में घूमने की इजाजत मिल गई है। यानी बाज लोग बतौर खास स्टोर में भी घुस जाएंगे, वॉशरूम्स भी जाके देखेंगे, किचन के अंदर कैबिनेट्स खोलना शुरू हो जाएंगे, और बेडरूम में आना तो कोई बड़ी बात ही नहीं। तो मुलाकात का कमरा, बैठक या ड्राइंग रूम या लॉबी, कोई भी जगह जहां आपको कहा जाए कि बैठिए तो वहां बैठिए, और अगर कोई अपनी मर्जी से आपको ले जा रहा है अपने बेडरूम में तो वेलकम, फिर और उसमें तो मुश्किल नहीं, लेकिन बगैर इजाजत दूसरों के कमरों तक ना पहुंचिए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि इंसान ने सही तरह साफ नहीं किया होता या उसको प्रॉपर उसे ठीक करने का मौका नहीं मिला होता, इतने अचानक कोई ऐसा शख्स आ जाता है तो घर वाले के लिए एक शर्मिंदगी का बायस होता है, और खुसूसन ऐसे वक्त में अगर कोई आ रहा हो कि जो अभी सफाई का वक्त हो या घर को दुरुस्त करने का वक्त हो, उसमें और मशक्कत होती है, आपका सारा काम रुक जाता है। मैम यहाँ पे अभी पिछले माशरती आदाब बताए गए थे, यहाँ इंसान की प्राइवेट लाइफ जो है वो सिक्योर की गई है, यानी कि प्राइवेसी को सिक्योर किया गया है, जो भी आदाब दिए गए हैं। और प्राइवेट लाइफ इंसान की ऐसी होती है जो हर शख्स की ज़रूरत होती है, हर शख्स चाहता है कि उसकी प्राइवेसी जो है वो रहे, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस वक्त इनमें से हमारे यहाँ कोई भी उसूल नहीं है। और प्राइवेसी के लिए सबसे मुश्किल जो बात हमारे लिए होती है वो ये कि हम किसी को ये कहें कि तुम इस वक्त मत आओ या नहीं आना, तो इस चीज़ को यानी कहना इतना मुश्किल है हम लोगों के लिए। और यहाँ एक सिंपल लफ्ज से ये कह दिया गया कि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा है, तो इस चीज़ का तो तसव्वुर भी हमारे माशरे में नहीं पाया जाता कि कोई ये सुनना भी गवारा नहीं करता कि नहीं इस वक्त नहीं आओ बाद में आ जाओ। बात सूरतों में ये है कि आप होते भी नहीं घर पर, या आप टेलीफोन उस वक्त अटेंड नहीं कर पाते, एक दफा फोन किया दूसरी दफा किया तीसरी दफा अगर कोई फोन करे तो वो लाजमन जताता है एहसान कि मैं इतनी दफा कॉल कर चुका हूँ। आई मीन बाज़ुकत आपने सिर्फ अपने काम के लिए फोन किया होता है, अब दूसरे शख्स की हो सकता है कि बस में ना हो कि वो आपकी मदद जरूरी कर सके, या आपने किसी का हाल पूछने के लिए किया, अगर किया तो भी अपने लिए नेकी कमा रहे हैं, एहसान जता के अपनी नेकी को जाया क्यों करते हैं। मैडम जब अपनी जिंदगी में कोई मकसद होता है तो फिर इंसान को दूसरे के वक्त की भी बहुत कदर हो जाती है, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानता, वो समझता है कि क्यों मना किया जा रहा है। असल बात यह है कि ऑन द होल हमारी जिंदगियों में कोई काम या मकसद तो रहा नहीं, इसलिए हम दूसरे के भी जरूरत को नहीं समझते, एक दूसरे के काम को नहीं समझते। वेस्ट में क्या होता है कि मोस्टली लोग अपने कामों में मसरूफ होते हैं, हर शख्स अपने मकसद के तहत जिंदगी बसर कर रहा है, भले वो मकसद सही है या नहीं है या दुनिया का है या आखिरत का है, लेकिन हर शख्स कुछ ना कुछ कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत से लोग बेकारी की जिंदगी बसर करते हैं, कोई खास काम नहीं है उनके पास, इसलिए वो समझते हैं कि जैसे उनके पास फरागत है ऐसे ही सबके पास फरागत है। इसमें एक ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर से आते थे तो अचानक रात के वक्त या बराह रास्त घर में नहीं जाते थे, पहले मस्जिद जाते, दो रकत नमाज अदा करते, एक तरह से ऐलान हो जाता था, फिर आप घर में तशरीफ ले जाते ताकि घर वाले आने वाले के, और खासतौर पर अगर कोई दूर से आ रहा है या सफर से आ रहा है तो उसके लिए कुछ तैयार हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन अहकामात को माशरे के अंदर किस तरह आम किया जाए, क्योंकि अकेले आप खुद तो अमल नहीं कर सकते। अब मसलन आपने हुक्म सुना है, आप अपने तौर पर तो अमल करेंगे, लेकिन दूसरे जब खिलाफ वर्जी करेंगे तो उस पर महज कुढ़ेंगे या महज आप बुरा भला कहेंगे, کیونکہ ہماری عادت کیا ہے، سامنے کسی کو کچھ نہ کہنا، جب وہ سامنے نہ ہو تو پیچھے خوب رگیڑنا اور اپنی نیکیاں اس کو بھیجنا. میرے بیٹے کے ایک دوست کی ماں ہیں جو امریکن ہیں، وہ مسلمان ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور 18 سال سے پاکستان میں، ان کے ہسبینڈ پاکستانی ہیں اور بہت اچھی طرح ماشاءاللہ ہو رہی ہے. جب میں نے پچھلے دنوں ان سے یہاں کی خوبیاں اور خامیوں میں پوچھا تو ان کے پاس بے حساب خوبیاں تھیں یہاں کے لوگوں میں جو امریکنز میں نہیں ہوتی، اور خامی صرف ایک ان کو یہ شکایت تھی کہ ہمارے یہاں کوئی پرائیویسی کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہی جو آپ ابھی مقصد کی بات کر رہی تھی کہ کوئی دن بھر لوگوں کے لیے ہے، شام مہمانوں کے لیے ہے، 9 بجے کے بعد میں اور میرے ہسبینڈ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، کوئی بک پڑھتے ہیں، کوئی اچھی بات ڈسکس کرتے ہیں، اور اسی وقت ان انوائٹیڈ یا تو فون آئیں گے یا لوگ آئیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ان کو ناگوار گزرتی تھی کہ بھائی گھر میں نیچے گیسٹ روم بھی ہے اور لاؤنج اور سب کچھ ہے، لیکن نہیں، جب تک وہ ہمارے بیڈ روم میں آ کے نہیں بیٹھیں گے ان کو چین نہیں آتا. کہنے کی مجھے تمہارے ملک کے لوگوں سے سب سے بڑی اور واحد شکایت یہی ہے کہ پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتے لوگوں کے. کہنے کی مجھے 16 سال لگے ہیں، اب ہم نے لوگوں کو آہستہ آہستہ کر کے اس پہ لائیں کہ 9:30 بجے کے بعد پلیز ہمارے یہاں نہ آئیں آپ، یہ نہ فون کریں، اور آئیں تو اجازت کے ساتھ. مجھے سب سے زیادہ جو بات کلک کی وہ یہ کہ ہم لوگ عام جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہم لوگ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں ان چیزوں کو بالکل، سب مطلب ٹوٹلی ہر جگہ یہ ایٹیٹیوڈ ہے، جبکہ یہ مطلب اس صورت میں خاص طور پہ بھی نازل ہوئے ہیں کہ جیسے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے فرض کیا ان آیات کو، اور ہم لوگ دوسروں کو بھی جب باتیں کوئی بتاتے ہیں یا کوئی کسی بھی چیز کی تبلیغ کرتے ہیں تو عموماً جن چیزوں کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ دین نے ان کے اوپر ایمفسائز کی ہے، ہم وہ زیادہ کنوے کرتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو بھی اسی ایمفسس کے ساتھ کنوے کریں گے تو ضرور فرق پڑے گا میرے سے. بالکل صحیح، انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم عام طور پر جب سورت نور کی بات کرتے ہیں تو صرف حجاب کی، پردے کی، اور یا عام زندگی میں جب ہم کسی کو دین کی بات بتانے لگتے ہیں تو صرف نماز روزے کی یا کچھ ایسے دین کے احکامات کی جس میں ہمارا کو اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے نا کہ وہ سورت جس کے شروع میں سورت انزلناها وفرضناها کہا گیا، اسی کا یہ حکم ہم فرض کے درجے میں نہیں لیتے. یعنی ہمارے تبلیغ میں بھی، ہماری تعلیم میں بھی ان آداب کی تعلیم اور تبلیغ کا عنصر ختم ہو کے رہ گیا، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو بہت سے تعلقات کی خرابی کی جڑ یہ چیز ہے. یہ ایک بہت اچھا پیپر کسی نے مجھے دیا تھا کہ 12 رولز یو کین لیو بائی. اس میں لکھا ہے کہ اف یو اوپن اٹ کلوز اٹ. یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی ہیں جو دوسروں کو پریشان کرتی ہیں نا. مثلاً کوئی کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کام کر رہے ہیں، آپ اندر داخل ہوتے ہیں، کھول کے واپس نکلتے اور کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس کو. یا کسی کے گھر جاتے ہیں اور جب نکلنے لگتے ہیں اور گھر والا مثلاً اوپر ہے اور آپ نیچے کی مین انٹرنس سے نکلے ہیں اور دروازہ کھول کے چلے گئے. اف یو ٹرن اٹ آن ٹرن اٹ آف. جیسے لائٹس، ہم کہیں بیٹھے لائٹس آن کر لی، نکلے بند کرنا بھول گئے. اف یو ان لاک اٹ لاک اٹ. مثال مثلاً کبڈ وغیرہ، دراز وغیرہ. اف یو موو اٹ پٹ اٹ بیک. کرسیاں اٹھا لیتے ہیں، جہاں جی چاہتا ہے لگاتے ہیں، پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اس میں یہ کہ صرف کسی کے گھر کی ترتیب خراب کرنا نہیں، اس میں کلاس روم کی ترتیب خراب کرنا بھی شامل ہے. پھر اسی طرح اف یو بورو اٹ ریٹرن اٹ. وہ میرا پین کام نہیں کر رہا، ذرا ایک منٹ کے لیے دو، اور وہ ایک منٹ پھر ہمیشہ کی زندگی میں بدل گئی، کبھی واپس نہیں کرنا. اف یو یوز اٹ ٹیک کیئر آف اٹ. بعض اوقات کسی کی چیز استعمال کرتے ہیں اور بیکار کر کے واپس کرتے ہیں. یعنی بورو کیا، واپس تو کر رہے ہیں، ایک اصول پورا کر رہے ہیں، لیکن دوسرا بھول جاتے ہیں. بس میں بعض اوقات ایسا تھا، کچھ چیزیں انسان کو ضرورت کے تحت بورو کرنی ہی پڑتی ہیں، کبھی برتن یا کبھی کوئی اور چیز، اور پھر جب واپس لوٹاتے ہیں تو ایسی حالت میں نہیں ہوتی. اس نے کسی سے کتاب بھی لے لی، یعنی لائبریری سے کتاب لے کے گئے یا کسی سے اس کی کتاب پڑھنے کو مانگی، اور جب واپس لوٹائی تو اس حال میں نہ تھی. اف یو بریک اٹ ریپیئر اٹ. یعنی گزرتے گزرتے کوئی چیز توڑ دی، وہ ٹوٹی ہوئی چیز نیچے پڑی، آپ آگے بھاگ رہے ہیں. اگر آپ کا ہاتھ یا پاؤں یا کچھ لگنے سے کچھ گرا ہے تو کیا کریں، اسے اٹھائیں. اف یو میس اٹ اپ کلین اٹ اپ. بعض اوقات ہم کام کرتے ہیں، کوڑا بکھیر کے چلے جاتے ہیں. مثلاً یہاں بیٹھتے ہیں، پینسل تراشتے ہیں یا ٹیشو پیپر پھینکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خود مزے سے نکل جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کوڑا ہے. اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اپیئر اٹ، لیو اٹ الون. If you can't fix it, call someone who can. یعنی بعض کام ہمیں خود نہیں آتے لیکن ہم تجربے شروع کر دیتے ہیں اور اس کا حال پہلے سے بھی خراب کر لیتے ہیں. If it belongs to someone else and you want it, get permission. کسی کی چیز ہے آپ کو چاہیے تو اجازت سے لیں. ابھی گھر میں بہن بھائیوں کی لڑائیاں کس پہ ہوتی ہیں کہ میری چیز بغیر اجازت اٹھا لی. کیونکہ ہوتا یہ نا کہ بچوں کی عموماً چیزیں محدود ہوتی ہیں, مثلاً ایک رولر ہے یا ایک شارپنر ہے, اب اس نے اپنے کام کے لیے رکھا ہے, آپ نے بغیر اجازت اٹھایا, استعمال کیا, کہیں اور پھینکا, اور وہ جب کام کے لیے بیٹھا تو وہ چیزیں چلائے گا نہیں تو کیا کرے گا. تو بہت سے گھروں میں ہنگامے, شور, لڑائی, جھگڑا صرف انہی چیزوں پہ ہوتا رہتا ہے بہن بھائیوں کے بیچ میں. اب اگر کوئی خفا ہو تو پھر اس کو کیا ملامت کرتے, لو اتنا چھوٹا دل ہے تمہارا, اتنی چھوٹی سی چیز پہ تم شور مچا رہے. یعنی اپنا قصور ماننے کے بجائے الٹا پھر اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے. مثلاً گاڑی سے اترتے, دروازہ نہیں بند کریں گے, بازو کا ڈرائیور اسی طرح چلا دیں گے گاڑی, گھر سے نکلیں گے گیٹ نہیں بند کریں گے, آپ نکل گئے پیچھے کوئی اور داخل ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.